obniżką 3599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, więc czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski. Współpraca Polski i Niemiec jest fundamentalna dla całej Europy, podkreśla szef MONU. Świat komentuje wybory prezydenckie w Rosji. To nie jest demokracja, podkreśla Londyn. Można składać już wnioski na nowy okres wypłat świadczenia 800+ na dziecko. Nowe otwarcie w stosunkach polsko-niemieckich zwiększa bezpieczeństwo państwa, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU rozmawiał pod Warszawą z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. Po spotkaniu Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że bliska współpraca Polski i Niemiec jest fundamentalna dla całej Europy. To jest bardzo dobry sygnał przyjaźni, współpracy, partnerstwa, myślenia o tym, co zrobić dziś, żeby pomóc Ukrainie i działania na rzecz bezpieczeństwa Europy, wschodniej flanki, bezpieczeństwa państw NATO, bezpieczeństwa naszej cywilizacji, bezpieczeństwa naszej przyszłości. To jest fundamentalna sprawa. Nasza współpraca dzisiaj w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO jest fundamentem związanym z bezpieczeństwem nie tylko wschodniej flanki NATO, ale tak naprawdę bezpieczeństwem Europy, naszego myślenia, naszego dorobku demokracji. Ministrowie obrony Polski i Niemiec zadeklarowali dalsze wsparcie walczącej Ukrainy. Z tymczasem zgoda unijnych krajów na 5 miliardów euro w tym roku na dozbrajanie Kijowa. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Zgoda była możliwa, bo Węgry, które były niechętne, zamiast sprzeciwić się, postanowiły, że wstrzymają się konstruktywnie od głosu. Do tej pory z Europejskiego Funduszu Pokojowego przekazywane były rekompensaty tym krajom, które dostarczały sprzęt wojskowy Ukrainie. Korzystała z tego także Polska. Teraz ta formuła jest nieco zmieniona i oprócz zwrotu poniesionych kosztów, pieniądze będą też przekazywane na wspólne zakupy broni. Priorytetem jest sprzęt wojskowy produkowany na terenie Unii, o co zabiegał Francja, ale kompromisowe ustalenia przewidują, że możliwe będą także zakupy poza wspólnotą, jeśli będzie to jedyna taka możliwość. Wkład poszczególnych krajów do tego funduszu jest ustalany według klucza PKB. Na wniosek Niemiec uwzględniona zostanie także dwustronna pomoc wojskowa, którą kraje przekazują Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za nieco ponad 2 miesiące leczenie bezpłodności metodą in vitro znów będzie finansowane z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak, co sprawdził reporter Trójki Paweł Turski, że od 1 czerwca samorządy zaprzestaną finansowania in vitro. W naszym warszawskim programie mamy podpisane kontrakty do końca 2025 roku. Dzisiaj nie przewidujemy przerwania realizacji naszego miejskiego programu, natomiast oczywiście po 2025 roku mam nadzieję, że w całości będziemy korzystali z programu rządowego. My też dzisiaj czekamy na szczegółowe zapisy aktów wykonawczych do ustawy i zobaczymy też, na ile te założenia, które my mamy przyjęte w naszym warszawskim programie, pokrywają się z założeniami rządowymi. Mówi wiceprezydencka stolicy Renata Kaznowska. Jak dodaje ministra zdrowia Izabela Leszczyna, leczenie niepłodności metodą in vitro docelowo ma finansować rząd. Są pewne umowy, trzeba je dokończyć i zrealizować. Jeśli się okaże, a jestem przekonana, że tak i mam też taką nadzieję, że program rządowy jest programem naprawdę szerokim, wystarczającym, holistycznym, to samorząd będzie mógł te pieniądze przeznaczyć na co innego, ale do tego jeszcze trochę czasu, więc prosimy o odrobinę cierpliwości. Będzie dobrze. W Warszawie samorząd będzie finansować in vitro co najmniej do końca 2025 roku. Na Śląsku województwo będzie płacić za leczenie bezpłodności do 2026 roku. To nie jest demokracja. Tak o rosyjskich wyborach pisze szef brytyjskiego MSZ-u. David Cameron przywołuje śmierć Aleksieja Nawalnego oraz okupację Ukrainy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Spotkanie z wielorybem, mamutem i dinozaurami wybrało ponad 4,5 miliona ludzi. Muzeum Historii Naturalnej jest na drugiej pozycji, zanotowało najlepszy wynik w historii. W czołówce także Galeria Tate Modern i Victoria and Albert Museum. Ogromny, niemal 50% wzrost zaliczyło opactwo westminsterskie. To efekt relacji z koronacji Karola III i z pogrzebu Elżbiety II. Inne królewskie posiadłości też radziły sobie dobrze, Buckingham Palace czy Zamek Windsorski. Mówi mi szef Alba Bernard Donohue. To prawda, pierwsza dziesiątka zdominowana jest przez Londyn, ale... To był też dobry rok dla Szkocji. Artysta niewidzialny Banksy miał retrospektywę w Muzeum Sztuki Współczesnej w Glasgow. Fenomenalne zainteresowanie. Narodowe Muzeum Szkocji w Edynburgu wyprzedziło na przykład Stonehenge czy londyńską katedrę Świętego Pawła. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nasz londyński korespondent mówił o liście najczęściej odwiedzanych miejsc w Wielkiej Brytanii. Można już składać wnioski na nowy okres oświadczeniowy programu Rodzina 800+. Przypomina o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze na dziecko w nowym okresie będą wypłacane od czerwca. Paweł Karpiszek. To świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Prawo do świadczenia mają nie tylko rodzice dziecka, ale też opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych czy dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Świadczenie wypłacane jest na wniosek, który można złożyć tylko drogą elektroniczną, przypomina Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. Najłatwiejszym sposobem złożenia wniosku jest aplikacja mobilna MZ. Jest to łatwe i szybkie narzędzie do wnioskowania o 800+. Rodzice mają możliwość skorzystania także z innych kanałów przesyłania wniosków, czyli za pośrednictwem platformy usług elektronicznych PUE-ZUS, portalu Empatia czy bankowości elektronicznej większości polskich banków. Paweł Karpiszem, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze słów parę o pogodzie. Dziś pewnie parę osób zaskoczył śnieg za oknem. W Warszawie przynajmniej było śnieżnie i prawie zimowo. Na szczęście śnieg roztopił się bardzo szybko i ta wiosna, jak przyjdzie, to już po prostu będzie. Miejmy taką nadzieję. A jutro pochmurnie jedynie na zachodzie kraju pogodnie. O, może w ten sposób będzie prościej. Pochmurnie w większości. Pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Ja tak czytam tę pogodę bardzo dziwnie, bo ja nie wierzę w to, co się może jutro wydarzyć. Jak zobaczymy rano, że jutro będzie znowu padał śnieg, to znaczy, że myliliśmy się niestety. Po drodze z Trójką Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Daniel Leśniewski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy do godziny 19. Będzie gość, który dojeżdża, mam nadzieję, że zdąży dojechać, zespół Icarus Feel ze swoim zupełnie nowym singlem. Także jak zwykle Radio Nawigator, także słupar o ekonomii i nasz stały cykl o newsach i fake newsach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ta formacja o nazwie Night Tapes, formacja na dorobku. Ja kiedy posłuchałem tej piosenki po raz pierwszy, to miałem wrażenie, że albo śpiewa to bardzo mała dziewczynka, albo wokalistka, która pochodzi z Azji. Ale obejrzałem zdjęcia i nic się nie zgadza z tych moich domysłów. To zespół z południowego Londynu. W serwisach internetowych mają sporo słuchaczy, bo tylko w tym miesiącu posłuchało już ich prawie 500 000 osób, także nie jest najgorzej. A teraz Beckner, nowe nagranie Lusk, też nowy singiel. wokalista z Kanady Bechner, właściwie Dan Bechner, ze swojej pierwszej solowej płyty. Płyta ukazała się w miniony piątek, także warto jej posłuchać. Ja posłuchałem w całości i obiecuję, że jeśli ktoś po nią sięgnie, to się nie rozczaruje. A za chwilę Miłosz, zespół pieśni i tańca Śląska, także Dawid Tyszkowski. Sporo się mówi o chłopach i o muzyce z filmu Chłopi, a o pieśniach współczesnych troszkę mniej, a szkoda. Przyciągasz mnie jak szepty wrzask, spijasz z ust myśli brud cichy czas. Czuję, gdzie przelewasz się, każdą z kropli, każdy wdech. Dotknij mnie, chcę poczuć to, tak jak wtedy tak. Tak jak wtedy tak. Wtedy tam płyniesz przez całych nas, przez każdą z naszych płytkich ran. Prowadź mnie w zimną noc, w siebie skończ tam, gdzie ja. Zostaw Dawid Tyszkowski, Miłosz i zespół pieśni i tańca Śląsk, a wraz ze mną Daniel Gorol. Dzień dobry. Dzień dobry. Zespół Ikarus Fil. Dawno was nie było. Tak, u nas dawno was nie było, ale jesteście. Jest nowy singiel, ale gdzieś tam wyczytałem, że to nowy singiel, a piosenka najstarsza w waszej historii. A nie, to nie jest akurat prawda. Singiel jest nowy i świeżutki, także... No cóż. Piosenka, która troszkę prowokuje, bo kiedy słyszymy pierwsze słowa tekstu tego utworu, no to mam takie wrażenie, że chyba nie powinniśmy tego grać. Okazuje się, że powinniśmy, bo to jest wstęp do czegoś, co jest ważniejsze potem. Tak, zgadza się. Jest, w ogóle piosenka jest wstępem do płyty, którą zapowiada. I płyta będzie dotykać bardzo wielu poważnych tematów ze sfery bycia sobą i tego, jak być sobą. Natomiast sam utwór opowiada o tym, jak my jako ludzie jesteśmy uzależnieni od robienia sobie krzywdy. No i te krzywdy robimy sobie na co dzień właściwie. Było Tokio, poprzednia płyta. Zgadza się. Czy te elementy japońskie też się pojawią na tej nowej płycie? Myślę, że teraz od tego odchodzimy. Na zasadzie było to po prostu na pierwszej płycie jako taka zajawka, a teraz raczej nie. Będziemy sobą teraz na tej płycie i skupimy się na byciu sobą i na tym, co w tym przeszkadza. Natomiast może w przyszłości się jeszcze pojawią takie rzeczy. Tego nie wykluczamy. Czy ciągle jesteście sobą? Ciągle jest to ten sam zespół, który powstał wśród kolegów ze szkoły? Tak, zgadza się. Skład się troszkę zmniejszył, ponieważ kolegów dwóch, no, życie, że tak powiem, pogoniło do robienia innych rzeczy. Natomiast my się trzymamy dalej. No i płyta jest nagrana w całości już? Czy to, że podpisaliście kontrakt, to dopiero początek ciągu dalszego? Mamy 4 numery na razie, także zobaczymy, kiedy to będzie. Zobaczymy, czy co, nie macie materiału, czy jeszcze nie nagrany? Nie, materiału mamy jak najbardziej, jest nienagrany jeszcze. Zauważyłem, że chyba koncertujecie ostatnio sporo. Tak, koncertujemy ostatnio sporo i też dużo się zapowiada, że będziemy koncertować tego lata. Także, no fajnie, no co mogę powiedzieć, bardzo lubimy koncerty grać i fajnie, że możemy się z tymi słuchaczami spotykać i że mamy gdzieś tam taką możliwość. W Jarocinie dostajecie nagrody publiczności, że ta publiczność ciągle jest wam wierna i ciągle przychodzi na koncerty w pełni entuzjastycznie je przyjmując? Tak, zgadza się. Wszyscy nasi fani, którzy gdzieś tam słuchają naszej muzyki, zawsze na koncertach entuzjastycznie do tego podchodzą. My też mamy taką łatkę zespołu koncertowego, czyli takiego, który po prostu lepiej brzmi na żywo niż na płycie, co wydaje mi się bardzo fajną rzeczą w dzisiejszych czasach i też właśnie ci fani nam takie opinie dają. Bardzo fajne jest to, że zachowujecie tę swoją taką młodzieńczą energię, bo kiedy słuchałem piosenki Domino, zresztą wczoraj graliśmy w Trójce ten utwór i tego nowego singla Mayday, to ten poziom zaangażowania i poziom entuzjazmu jest właściwie taki sam. Tak, zgadza się. No my jesteśmy młodzi, może już troszkę starsi niż wtedy podczas nagrywania Domino, natomiast ta energia z nami zostaje cały czas i są nowe rzeczy na świecie się pojawiają, które nas napędzają, także energii na pewno nie zabraknie. To teraz jeszcze raz opowiedz krótko o piosence Mayday, bo to będzie już nie premiera, bo wczoraj graliśmy, ale no, to jest oficjalna premiera w Trójce. Dobrze, więc Mayday jest to taka piosenka, która opowiada o tym, jak my jako ludzie jesteśmy uzależnieni od robienia sobie krzywdy i wydaje mi się, że wiele osób może znaleźć w niej coś dla siebie. No i tyle. Ikarus Filu, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj jestem sam, przed chwilą z kimś, a teraz mam tylko setkę i w niej utopię żal. I chyba znowu dzwonisz ty, też jesteś sama. W końcu dziś w jednej butelce ulotnijmy łzy. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście. Choć mi ja ból i niby ja twój, to przecież wiesz jak jest Mayday. Już nie chcę się zatrzymywać w twoim mieście. I choć mi ja ból i niby ja twój, to przecież wiesz jak jest Mayday. Wszystko jest okej, lecz coraz bardziej czuję, że chciałbym przy tobie być, lecz ty już musisz iść. I chociaż dobrze trzymasz się i wcale nie chcesz widzieć mnie, podaruj kilka chwil i może będę żył. Już nie chcę

Korek jest na trasie S6 od Juszkowa po węzeł Gdańsk Południe. Na S7 korek od węzła Gdańsk Lipce po węzeł Gdańsk Południe. Trasa S7 i S8, ale w Warszawie. Tu korek jest od Bemowa po Wisłę na jezdni w stronę Białego Stoku. Krajowa 9, odcinek Skaryszew i Łża w Budkach Skaryszewskich na 21 kilometrze. Po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu dramatycznym, bo trzy osoby zostały w nim ranne. 9 jest zablokowana, trzeba korzystać z wyznaczonego objazdu trasami lokalnymi. Skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 40 na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na drugim kilometrze i nie ma już utrudnień na krajowej trasie numer 77 między Lipnikami a Sandomierzem na 18 kilometrze. Ostrożności i życzliwości. Ciekawe, czy ostrożności musimy się pilnować również w kwestii ekonomicznej. To Marcin Jagiełowicz. Za portfel zawsze warto się trzymać mocno, ale jeśli chodzi o ceny, tutaj poprawa 5,4% tyle wyniosła w lutym inflacja bazowa. Taką informację przekazał dzisiaj Narodowy Bank Polski, a to spory spadek, bo w zeszłym miesiącu, w styczniu, wyniósł 6,2%. Inflacja bazowa lepiej pokazuje, ile wynosi ta rzeczywista krajowa inflacja oczyszczona z wpływu czynników zagranicznych. Przywrócenie 5% stawki VAT na żywność zostanie praktycznie w całości przerzucone na ceny na sklepowych półkach. Tak piszą analitycy Crédit Agricole. Jak dodają, od drugiego kwartału będziemy widzieć wzrost dynamiki cen jedzenia i tak zostanie przez najbliższy rok. Sytuację ma jednak nieco łagodzić spadek cen surowców rolnych na świecie. Dr Tomasz Wyłuda z Uniwersytetu Warszawskiego przypomina z kolei, że powrót klasycznej stawki VAT na jedzenie zwiększy wpływu do budżetu nawet o 13 miliardów złotych. To wzrost o mniej więcej 2%. Tę kwotę można przekazać choćby na zbrojenia. Niestety mamy takiego sąsiada, jakiego mamy i musimy tutaj ponieść pewnego rodzaju wydatki. Dodatkowo mamy dosyć spory deficyt budżetowy, więc niewątpliwie te podwyżki są potrzebne. No i moment wydaje mi się akurat dosyć dobry. Niestety podniesienie tego podatku będzie miało też skutek wpływający na nasz wzrost gospodarczy. No wiadomo, jeżeli podniesiemy podatki, no to niestety ten wzrost gospodarczy nam się troszeczkę obniży. To jeszcze jeden komentarz, tym razem poseł PSL Marek Sawicki. Ten z kolei w Polskim Radiu 24 powiedział, że zerowy VAT na żywność powinien obowiązywać do połowy roku. Ewentualne przywrócenie starej stawki powinno nastąpić po analizach. Żeby zobaczyć, czy spadek inflacji ma charakter trwały. Bo jeśli teraz będziemy mieli sytuację, w której inflacja z 2,8 zacznie szybko odbijać i przekroczy ponownie pułap 5-7%, to będzie to sytuacja znowu niekorzystna i znowu trzeba będzie robić kolejną waloryzację świadczeń społecznych, także rent i emerytur, czy wypłat budżetówce po to, żeby za tą inflację nadążać. Przypomnijmy, rząd zdecydował, że stawka VAT wróci do poziomu 5% od kwietnia. A jutro rząd ma się zająć tak zwanymi wakacjami od ZUS-u. Chodzi o możliwość niepłacenia składek jeden miesiąc w roku. Choć rządzący w kampanii przekonywali, że pojawią się 3-miesięczne wakacje od ZUS-u. Początkowo rząd planowałby wakacje od ZUS-u trwały 3 miesiące w roku, jednak jak zauważył na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia poseł Trzeciej Drogi Bartosz Romowicz, nie ma na to na razie w budżecie pieniędzy. Trzeba dać to, co obiecaliśmy, na miarę naszych możliwości finansowych i szukać rozwiązań takich, żeby w przyszłym roku dać te wakacje w dłuższym wymiarze. Oferta wakacji kierowana jest do właścicieli firm, którzy opłacają składki społeczne za siebie i za nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Według szacunków rządu z wakacji będzie mogło skorzystać około 1 700 000 przedsiębiorców. Koszt tego rozwiązania w tym roku dla budżetu państwa wyniesie 1,5 miliarda złotych. W kolejnych latach będzie to 1 880 000 000. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że wakacje od ZUS-u mają nie objąć składki zdrowotnej, a ustawa ma wejść w życie od października. Ciekawa sytuacja dzisiaj na rynku walutowym, choć może raczej powinienem powiedzieć nieciekawa, ale to też zależy, kto na te dane patrzy. Nie do poznania w każdym bądź razie zmieniła się w stosunku do zeszłego tygodnia. Wtedy złoty zyskiwał na fali entuzjazmu związanego z wpływem pieniędzy z KPO. teraz złoty wyczekuje na nowe sygnały, bo o stopach procentowych w tym tygodniu będą decydowali bankierzy m.in. Amerykańskiej Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego i złoty naprawdę mocno traci w stosunku do euro. Teraz 4,32 płacimy za unijną walutę, za dolara 3,98, za franka 4,48, za brytyjskiego funta 5 zł i 6 groszy. Giełdowa sytuacja jeszcze chyba ciekawsza. Spółka LPP zafundowała inwestorom prawdziwy zawał w serca. W piątek nurkowała o ponad 30%, a dzisiaj rosła o ponad 20%. Pod koniec zeszłego tygodnia wywiadownia gospodarcza Hindenburg Research oskarżyła spółkę o to, że nie wycofała się efektywnie z rosyjskiego rynku. Dziś na konferencji bronił się szef odzieżowego giganta Marek Piechocki. WIG20, główny indeks naszego parkietu, ostatecznie obronił się na plusie, na poziomie niecałego 0,5% w kolorze zielonym. To tyle, Marcin Jagiełowicz, a ja przygotowałem dla ciebie jak zwykle piosenkę i tytuł Tata się może zmylić. No, całkowicie. Bardzo dobry tytuł. Tytuł, ale to wcale nie jest polski artysta. Slow J. Slow J. Jako artysta, który jest w tej chwili na pierwszym miejscu w Portugalii. Tata. Anglicy mówią chyba na pożegnanie. A jeszcze raz, jaka narodowość artysty? Portugalczyk, to już zabiłeś mnie zupełnie. Tata jest z Angolii, mama jest z Portugalii. On urodził się niedaleko Lizbony w miejscowości rybackiej po prostu. No i podbija scenę portugalską, między innymi tym utworem, który, uważaj, bo jak posłuchasz go raz, to wyjdziesz ze studia i będziesz śpiewał przez pół dnia. Tego się nie odsłuchać. Da się odsłuchać, natomiast będzie chodziło za tobą. No tak, w tym sensie jak odzobaczyć, prawda, to tu... rozumiem, że to już... Odstukać z głowy. Tak, no to... Posłuchaj. Słucham z uwagą. Tava na quê? Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tava na quê? Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que não tô cansado, só pra lhes mostrar. Já nem me lembro da primeira vez que a cota disse. Tô cota tá cansado, o cota tava triste. E eu nunca ouvi queixar-se, o cota é muito a rir. Mas água mole é muita nessa vida, Luís. De vez em quando há que limpar a casa, olhar para o que não serve e lhe meter no lixo. Yeah, deixar a ferida vir a cicatriz. Yeah, dança da vida deu-me melodia. Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste. Yeah, sou mesmo filho como tu criaste. Yeah, tô agradecido, não me falta nada. Mantenho firme, tô a correr atrás. Se o Dino falou em mudar o hino, falou pra já, tô falado demais. Se eu perguntar, eu vou ter mal primo. Não vou para trás, mas quem são os teus pais? Tava na quê? Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tava na quê? Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver. Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo pra matar saudade, pra gente voltar. Depois eu vou tomar o mundo da santo, que não tô cansado, só pra lhes mostrar. Tata i Slow J, to faktycznie o tacie jest ta piosenka. Tak. Jak? Jakie wrażenia? Wiesz co, no eksperymentujemy coraz odważniej. Od country do portugalskiego rapu. No taki rap śpiewany bardziej. Melorecytacje właściwie głównie. Znaczy wiesz co, odkrywam, że język portugalski naprawdę jest niepodobny do niczego. Na pewno nie do hiszpańskiego. To takie jakieś afrykańskie były bardziej brzmienia. No ale wiesz, to tata jest z Angolii, to wszystko jest możliwe. Że to te wpływy z różnych stron świata się łączą gdzieś tam w Portugalii. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy artysta. Widzę zresztą, że na troszkę tych followersów, jak to się ładnie mówi, ma 136 tysięcy. No nie jest najgorzej. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełowicz, wrócisz jutro z ekonomią? Wrócę w środę, słuchaj. Jeszcze zastanawiam się, jeszcze przyklei mi się to rzeczywiście do głowy. Coś innego teraz się wkleiło, to zobaczymy. W środę ci zrelacjonuję, czy... Dobrze, sprawdzimy. Czy tata jest z tyłu głowy. Dermot Kennedy ze swojej nowej płyty w tej chwili, piosenka Lessons. Hold on a lot tightly, honey. It may never come back. Baby, you are so right for me. Don't you ever ask that. Hold on a lot tightly, honey. It may never come back. Baby, you are so right for me. Don't you ever ask that. Her heart was still bereft and all. Sick and tired of stepping on. Shine, my darling, never leave the light. I hate to see you skeptical. Hugs that never helped at all. Things that I've accepted in this life. Loss was unacceptable. Wish we could have kept it all. I've learned in love and death we don't decide. So sing until it fills the hall. Sing until the curtain falls. Jealous of the ocean till those eyes. It's not easy to forget how I loved you. But I really don't want anybody else. I'd give anything to see those eyes. I won't forget the lesson that I learned that night. But I really don't want anybody else. I'd give anything to see those eyes. I won't forget the lesson that I learned that night. Hold on a lot tightly, honey. It may never come back. Baby, you are so right for me. Don't you ever ask that. Hold on a lot tightly, honey. It may never come back. Baby, you are so right for me. Don't you ever ask that. There was never gonna be a right time. So I should leave before I lose the sunlight. I cannot keep your spirit pinned down. If it was working, wouldn't own it by now. But I hope your life is beautiful. A story like a musical. Standing ovation every night. Just never let them kill your soul. I'm never gonna let you fall. My promises get stronger over time. It's not easy to forget how I loved you. But I really don't want anybody else. I'd give anything to see those eyes. I won't forget the lesson that I learned that night. It's not easy to forget how I loved you. But I really don't want anybody else. I'd give anything to see those eyes. I won't forget the lesson that I learned that night. Dermot Kennedy, a przed nami nasz stały cykl, Piotr Łodej i nasz stały gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, dr Klaudia Rosińska w naszym studiu. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Analitycy Instytutu Monitorowania Mediów i Stowarzyszenia Demagog przygotowali raport na temat antyukraińskiej propagandy w polskojęzycznych mediach społecznościowych. Jakie wnioski z tego raportu? Bardzo ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Bardzo zachęcam do tego, aby się z tym raportem zapoznać. To jest podsumowanie za ubiegły cały rok. Tak, za rok 2023. Mamy na przykład informacje o tym, że te organizacje zidentyfikowały łącznie 289 tysięcy wpisów i komentarzy deprecjonujących Ukraińców i Ukrainę jako państwo, co jest identyfikowane przez nich jako propaganda rosyjska. No i pojawiły się, nie wiem, czy może możemy nazwać takie trendy, tak? Wyróżniono 10 takich najpopularniejszych narracji dezinformacyjnych, jeśli możemy tak powiedzieć. Tak, to my też w NASK-u takie narracje identyfikujemy, więc to warto się z tym bardzo szczegółowo zapoznać, ale ja dla takiego może wywołania efektu szoku chciałabym przytoczyć inną daną, a mianowicie w tym raporcie jest takie porównanie, po to żebyśmy sobie zdali sprawę ze skali oddziaływania, tych wpisów, czy powiedzmy zasięgów tych wpisów, do potencjału zarabiania na reklamach. To znaczy, gdyby wszystkie te wpisy były reklamami... Tu mówimy o tych wpisach antyukraińskich, tak? Tak, tak. 289 tysięcy zbadanych. Dokładnie. Gdyby one były reklamami, zarobiłyby 189 milionów złotych. Ale jak to przekuć? Jest to możliwe, żeby przekuć to w pieniądz? Nie, panie redaktorze. W dobrą to znaczy, sprawę, jest, w to jest to możliwe, żeby w sensie na dezinformacji wiele instytucji zarabia potężne pieniądze, łącznie z korporacjami technologicznymi, ale tutaj chodzi o co innego. Proszę zobaczyć, jak powiedzmy wiele środków musiałyby włożyć firmy, aby osiągnąć taką skalę oddziaływania, tak? Prawie 200 milionów złotych, a tutaj mamy w przeciągu roku większość z tych treści wygenerowana, powiedziałabym, za darmo, a dociera do tak wielkiej grupy ludzi. Tu możemy obarczyć, no nie wiem, odruch naszego serca, emocje, że wpisujemy te komentarze i one mają taką siłę rażenia? Tak, właśnie emocje, to, że to się napędza samo, to, że dyskutujemy, generujemy, udostępniamy pod wpływem emocji wiele treści, myśląc, że to prawda, albo zgadzając się z nimi i wówczas jesteśmy w pewien sposób narzędziem tej większej akcji dezinformacyjnej czy propagandowej i jesteśmy wpisani niejako w jej zakres oddziaływania. Jak bardzo świadomi. Trudno sprawdzić. No, my liczę bardzo na to, w większości nie jesteśmy świadomi i powiedzmy tylko to nas gdzieś tam moralnie ratuje przed taką krytyczną oceną. Natomiast z punktu widzenia dezinformatora, czyli takiej osoby, która świadomie chce wpłynąć na opinię publiczną, to zawsze taka akcja, konstruowanie całej akcji czy operacji wpływu, jakbyśmy powiedzieli, uwzględnia właśnie ten udział osób nieświadomych, bowiem to one są takim czynnikiem, który najbardziej uwiarygadnia. Gdyby wszystkie treści propagandowe i dezinformacyjne były oznaczone jako propaganda rosyjska, to pewnie większość z państwa by powiedziało, no ja w życiu w Rosji to bym no nie wierzył. Właśnie, tak. No więc właśnie, ale większość tych treści dzięki mediom społecznościowym jest odcinana od tego rosyjskiego źródła i wówczas nie jest już tak łatwo się zorientować, że to jest ta rosyjska propaganda. I zamknąć, zakończyć to, prawda? Bo to takimi małymi stromeczkami płynie. Tak, a poza tym mówimy w naszej audycji często, tak? Tutaj jest jakiś wypadek, od razu oskarżanie na przykład Ukraińców o ten wypadek, albo ktoś utracił pracę, od razu pojawiają się komentarze, że teraz wszyscy Polacy stracą pracę przez Ukraińców. Służba zdrowia, że nie można każdy się dostać. Każdy obszar funkcjonowania może być tak naprawdę wykorzystany do tego, aby kierunkować nasze emocje czyli a w tym przypadku były badane antyukraińskie nastroje. Czyli gdzie tylko pojawi się jakiś problem, tak? To od razu się wkłada to w odpowiednią już przygotowaną narrację. No nie tak, że każdy problem, no, oczywiście, bo jeden ten, jest bardziej, emocje, bardziej podatny, drugi mniej. Natomiast narracja powstaje rzeczywiście odgórnie, natomiast potem już te warianty dezinformacyjne, one są wbrew pozorom dużo bardziej elastyczne niż nam się wydaje i dużo bardziej zależne od właśnie takich tendencji społecznych. No w Polsce, jak widzimy, jest to duża skala oddziaływania i jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć. Większość treści dezinformacyjnych, propagandowych jest identyfikowana na Twitterze, ale co ważne, tak naprawdę największą wartość taką właśnie komercyjną, tudzież przeliczenie właśnie tego na to, ile potencjalnie reklamy by kosztowały, to z kolei już generują grupy na Facebooku, bowiem to właśnie w tych grupach ludzie są najbardziej zaangażowani w rozprzestrzenianie treści. I bardzo często dezinformacja jest targetowana do konkretnych grup, czy to światopoglądowych, czy to związanych z jakimiś różnymi stronnictwami, zainteresowaniami, bowiem w tych grupach ludzie są bardzo zaangażowani i oni potem są takimi dystrybutorami tych treści do swoich środowisk już jako właściciele portali. Ale kwestia grup na Facebooku jest kwestią niestety bardzo skomplikowaną, bowiem rzadko do tych grup docierają sprostowani zaufania tej dezinformacji, o ile na Twitterze to jest, najgorsze, jest jeszcze taki trend, że szukamy, czy nadajemy informacje kontekstowe, jest profil włącz weryfikację, gdzie możemy zobaczyć alerty dezinformacyjne, o tyle do grup na Facebooku już bardzo trudno takim organizacjom jak NASK czy Fact Checkerzy dotrzeć i to jest znowu kolejne wyzwanie do tego, jak skutecznie przeciwdziałać dezinformacji. O monetyzowaniu dezinformacji. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem tejże dezinformacji. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze, a na trójkowym afiszu muzycznym Zalia. To nie mogło przecież długo potrwać, nic nie może dostać się do środka. Próbowałam cię stamtąd wydostać jakiś czas. A ty zamknąłeś się na klucz i choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam wisisz na ostatnim słowie, znika film, ale zimny i nie czujesz nic. To już napisy końcowe, chociaż mi szkoda wyjść. Nie zdołałam cię naprawdę dotknąć, zawsze będzie bliższa ci samotność. Jedną nogą ciągle jesteś obok, drugą dal. Choć raz do siebie wróć, naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam wisisz na ostatnim słowie, znika film, a z nim my nie czujesz nic. To już napisy końcowe, chociaż mi na klucz i choć raz do siebie wróć. Naucz zbierać myśli, bo nie rozumiem żadnej z nich dziś. Znowu sam wisisz na ostatnim słowie, znika film, a zimny nie czujesz nic. To już napisy końcowe, chociaż mi Zalia. Na napisach końcowych będzie jeszcze Rozali i Koli Martini. My już dziękujemy. To była audycja Po drodze z trójką, a za chwilę po serwisie pół perfekcyjnej płyty. Zacieram ślady twoich ust, ukrywam żywy ciągle gniew, sprzedaję myśli byle gdzie, a wszystko po to, by upewnić się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas, spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że ufałam. I powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam. I bez żółty szans, całkiem sam. Tak jak kiedyś ja, całkiem sam. Znowu szare dni dopadły mnie, ślady ust zmieniają się, ślady stóp, co depczą mnie, choć zacieram je, upewniam się.